zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Najchętniej wybierana marka premium w Polsce. Dostępna również dzięki perfekcyjnym rozwiązaniom finansowym. Poznaj bezkonkurencyjną ofertę Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców na modele Audi Q5 i Audi A6, gotowe do odbioru. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, przed chwilą minęła 18. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drost. Gruzini wyszli na ulicę, protestują przeciwko sfałszowanym wyborom. To największa z afer ostatnich lat, tak mówi minister Adam Bodnar o nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości. Pod hasłem Nie daj się wymazać rozpoczyna się kampania społeczna przeciw uzależnieniom wśród uczniów. Coraz goręcej na ulicach Tbilisi. Gruzińska opozycja nie uznaje wyników wyborów parlamentarnych, zarzuca rządzącej partii gruzińskie marzenie, sfałszowanie wyborów. Na ulicach gromadzą się protestujący obywatele, którzy mówią, że nie akceptują rosyjskich wpływów, jakie ma partia sprawująca władzę. Na miejscu jest Idalia Mirecka. Ukradli wasze głosy i próbowali ukraść waszą przyszłość, mówiła prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili i dodawała, że nikt nie ma do tego prawa. Nikomu na to nie pozwolicie, apelowała. Opozycja podkreślała podczas demonstracji, że wybory zostały sfałszowane, dlatego osoby wybrane z jej list nie obejmą swoich mandatów. Domagała się też przyspieszonych wyborów. Będziemy walczyć do zwycięstwa, zapowiadali liderzy opozycji. W tym samym czasie przed jednym z hoteli został wygwizdany przebywający z wizytą w Tbilisi premier Węgier Viktor Orban. Z Tbilisi Idalia Mirecka, Polskie Radio. To największa z afer ostatnich lat. Tak minister sprawiedliwości Adam Bodnar mówi o sprawie nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości. Dziennikarze pytali ministra o doniesienia Gazety Wyborczej, jakoby część pieniędzy, które kierowana przez księdza Michała Olszewskiego Fundacja Profeto dostała z Funduszu Sprawiedliwości, szła na prywatne wydatki duchownego. Miały być też wpłaty dla jego rodziców. Miliony wydano na sprzęt do produkcji telewizyjnych i na skarpetki, które postanowił sprzedawać przez swoją stronę. Napisała Wyborcza. Minister Bodnar przypomniał, że w sprawie dotyczącej Funduszu Sprawiedliwości zarzuty postawiono już 11 osobom. I pragnę Państwa też zapewnić, że to nie koniec historii związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Ja myślę, że jesteśmy na takim etapie, że fundusz może odkrył dopiero i przeanalizował gdzieś, ja wiem, 1/4, 1/3 tych różnych nadużyć, które miały miejsce. Także myślę, że możemy się spodziewać dalszej aktywności. Nie bez przyczyny zespół ten liczy 7 prokuratorów. Jest kierowany przez wybitnego prokuratora Piotra Woźniaka. Także myślę, że dajmy po prostu prokuratorom porządnie pracować. Fundacja księdza Olszewskiego otrzymała z Funduszu Sprawiedliwości 66 milionów złotych na budowę ośrodka dla ofiar przemocy domowej. Gazeta Wyborcza pisze, że prokuratura zakwestionowała 11 transakcji opłaconych z tych pieniędzy. Pod hasłem Nie daj się wymazać rozpoczyna się kampania społeczna przeciw uzależnieniom wśród uczniów. Kampania powstała we współpracy wojewody mazowieckiego, Mazowieckiego Kuratorium Oświaty i Fundacji Unaweza Martyny Wojciechowskiej. Martyna Szymczakowska. Kampania ma zwrócić uwagę społeczeństwa na problem, a jednocześnie wspierać młodych w dokonywaniu dobrych wyborów. Jak przekonuje psycholożka Fundacji Unaweza, Justyna Żukowska-Gołębiewska, dane są alarmujące. W Polsce ponad 2000 dzieci w ogóle znika. Część tych dzieci to są dzieci później odnajdywane w skłotach, na przykład właśnie ze względu na uzależnienia. W kampanię zaangażowali się znani młodym influencerzy, jak lekarka Angelika Szymańska. Lekarka wyjaśnia, co w kontekście uzależnień powinno budzić niepokój o młodych. Wycofanie z życia społecznego. Zamiast jakichś aktywności sportowych, to wybierają imprezy w tak zwanych piwnicach w piątek, sobotę. Poza spotami promującymi akcje planowane są też spotkania online dla rodziców i nauczycieli poświęcone tematyce profilaktyki uzależnień. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Polacy ruszyli na cmentarze porządkować groby przed 1 listopada. Warszawskie służby deklarują, że też zabrały się za intensywne sprzątanie okolic nekropolii i ich pracy przyglądał się Michał Jędrkowiak. Większość odwiedzających cmentarze przynosi zestaw obowiązkowy. No to tak, zmiotkę, szufelkę, ściągaczkę do wody, zapalniczkę, żeby zapalić znicze. Niektórzy przeciwko brudowi mają tajną broń. A co to jest za proszek? Samochody się tym myje. I to się dobrze sprawdza? To się sprawdza. Warszawskie służby też robią porządki. Szczególną kontrolą obejmujemy ulice, chodniki i przystanki w sąsiedztwie cmentarzy. Mówi Zofia Kłyk z Zarządu Oczyszczania Miasta. W świąteczne dni służby też będą pracować, na przykład częściej niż zwykle opróżniając kosze w okolicach cmentarzy. Nawet 7 razy na dobę. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 18. Sport w Trójce i Adam Malec. Zagęszcza się atmosfera przed wieczorną galą, podczas której zostanie przyznana złota piłka. Faworytów jest dwóch: Vinicius Junior z Realu Madryt i Rodri z Manchesteru City. W mediach społecznościowych krążą różne informacje, a więcej niż jedna zdaje się stawiać w roli faworyta Hiszpana, Rodriego. Przeciek dotarł do Realu Madryt. Prezes Florentino Perez, trener Carlo Ancelotti zapowiedzieli zbojkotowanie ceremonii. Ich zdaniem oczywiście złota piłka należy się ich zawodnikowi. Jak będzie i co się wydarzy, przekonamy się wieczorem, a już wiadomo, że 29. miejsce w zestawieniu najlepszych piłkarek świata zajęła Polka z FC Barcelony, Ewa Pajor. Na złotą piłkę przyjdzie jeszcze na pewno czas. Swój los poznał już trener Manchester United, a właściwie były trener. Posadę stracił Erik ten Hag. Słabsze występy, niska pozycja w tabeli, brak perspektyw na przyszłość po 2 latach pracy sprawiły, że Holender z hukiem wyleciał z pracy. Tymczasowo zastąpi go jego rodak Ruud van Nistelrooy. Kończąc wątek piłkarski, dzisiaj meczu kończącego kolejkę Ekstraklasy brak. Zagrają za to w pierwszej lidze i na zakończenie 14 serii 15 w tabeli GKS Tychy zmierzy się z 9 z Niczem Pruszków. Przed godziną mówiłem, że Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce w 2026 roku odbędą się w Białymstoku. To dalsza przyszłość. W tej bliższej swoje lekkoatletyczne plany zdradziły Natalia Bukowiecka i Ewa Swoboda, które chcą przystąpić do sezonu halowego. Brązowa medalistka olimpijska z Paryża na 400 metrów nie ma jeszcze sprecyzowanych planów. Ja chciałabym wystartować na hali jako taki przerywnik. Mam nadzieję, że to się uda i nie będzie tutaj żadnych problemów. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie wiem, czy będę startować na imprezach docelowych, czy też nie. Na pewno będę tym jeszcze rozmawiać z trenerem, a później pewnie mistrzostwa świata, ale jeszcze tak daleko nie planuję. Ewa Swoboda już się cieszy, że będzie mogła zaprezentować swoją szybkość także pod dachem. Będzie to też ciężki sezon, ale fajnie, że hala się zaczyna późno, bo tak naprawdę pierwsze zawody są w lutym i no mamy tylko i aż Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy, no a potem tak naprawdę jest trochę przerwy między sezonem letnim a halowym, więc i trochę odpoczniemy, i trochę potrenujemy, no i miejmy nadzieję, że będę gotowa. Najważniejsze imprezy halowego sezonu lekkoatletycznego to Mistrzostwa Europy w Apeldoorn i Mistrzostwa Świata w Nankinie. Oba wydarzenia będą miały miejsce w marcu 2025 roku. Nocą pochmurno z przejaśnieniami, choć też miejscami będzie padał deszcz, ale bez przymrozków, od 2 stopni w Bieszczadach, 5 na Suwalszczyźnie, 9 w centrum, do 11 na południowym zachodzie. Rano uważajmy głównie na północy, bo tam możliwe mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Jutro pochmurno, miejscami deszczowo, wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, a na termometrach od 11 stopni na Wybrzeżu i Pogórzu do 16 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I pytamy Państwa, jak dbamy o zdrowie, oczywiście w kontekście zapowiadanych zmian w badaniach medycyny pracy. W tej sprawie 2 2 7 3 czekamy na Państwa sygnały. Polski Nexus w popołudniowym. Zapraszamy do trójki, 11 minut po 18. Dziś nie tylko o tym, jak chronimy swoje dane wrażliwe, ale także jak dbamy o zdrowie. Rzecz jasna w kontekście zapowiadanych zmian w badaniach medycyny pracy. Ludzie, którzy chcą się leczyć, idą na zwolnienia. W zakładach pracy, przynajmniej w moim rejonie, w warmińsko-mazurskim, są uważani jako pracownicy, którzy migają się od pracy. Nie dostają podwyżek, są dyskryminowani. Ja już w tej chwili jestem po zawale dzięki pracy i na rencie. I myślę, że to nie jest kwestia mojego regionu, tylko całej Polski, bo pracownik, który idzie na zwolnienie, chce się leczyć, jest dyskryminowany. Zapraszamy do trójki. Prawie 12 minut po godzinie 18 wracamy do tego, o czym mówiliśmy już kilkukrotnie w serwisach informacyjnych. Według oficjalnych wyników wybory w Gruzji wygrała partia Gruzińskie Marzenie. To ugrupowanie rządzi już od 12 lat. Zostało założone przez najbogatszego Gruzina. Kiedyś ten miliarder był nawet premierem. No a teraz woli kierować swoim ugrupowaniem. Co za tym idzie, w swoim krajem kierować z tylnego siedzenia. Kim jest Bidzina Iwaniszwili? O tym Michał Strzałkowski. W sobotę podczas wieczoru wyborczego w sztabie partii Gruzińskie Marzenie wszyscy czekali tylko na jedno wystąpienie. Choć Bidzina Iwaniszwili nie pełni żadnej państwowej funkcji, nie jest posłem ani nawet przewodniczącym swojej partii, a jedynie jej liderem honorowym, to właśnie jemu pozostawiono ogłoszenie wyborczego zwycięstwa. Chciałem za to podziękować wszystkim, całej naszej ukochanej Gruzji, a zwłaszcza naszym wyborcom, którzy są wobec nas tacy lojalni. To czwarte z kolei wybory parlamentarne, jakie wygrywamy. To, że jedna partia polityczna potrafiła tego dokonać w tak trudnych warunkach, świadczy o tym, że my, Gruzini, jesteśmy bardzo utalentowani. Iwaniszwili nie odniósł się jednak do tego, że opozycja wprost oskarża stworzone przez Gruzińskie Marzenie rząd o sfałszowanie wyników wyborów. Prezydent Salome Zurabiszwili nie uznaje wyborczych wyników, a zagraniczni obserwatorzy wskazują na wiele nieprawidłowości i naruszeń. Stan gruzińskiej demokracji uznali zaś za budzące obawy. Ale Iwaniszwili jest bez wątpienia z tego, jak funkcjonuje Gruzja, zadowolony. Ten od wielu lat najbogatszy Gruzin, od ponad dekady główny rozgrywający na gruzińskiej scenie politycznej, jest najbardziej wpływową osobą w kraju, mówi ekspert do spraw kaukaskich Maciej Musiał, który przyglądał się wyborom w Tbilisi. Zwrócił uwagę, że Iwaniszwili pojawił się w lokalu wyborczym jako pierwsza ważna postać polityczna w Gruzji. On to zrobił w takim stylu orszakowym, bo towarzyszyła mu prosto ochrona, która była w trzech takich dużych SUV-ach. Jeszcze jedna limuzyna ciągnęła się za Bidziną Iwaniszwilim, który on również osobiście jechał w swoim aucie. Natomiast to, jak ważna jest ta postać, jakby w sensie, to myślę, że słuchacze może usłyszeć to, że jego majątek jest tak ogromny, że stanowi 23% równowartości PKB i samego kraju. Majątek Iwaniszwilego jest więc ogromny. W Tbilisi, mieście położonym w dolinie rzeki Kura, nazywanej przez Gruzinów Mtkwari, jest wiele wzgórz. Na jednym z nich, tuż za monumentalną figurą Matki Gruzji, znajduje się futurystyczna, przeszklona, ogromna willa Iwaniszwilego. Śladów jego bogactwa jest w Gruzji więcej. Tuż za pałacem prezydenckim stoi ogromna, wybudowana 20 lat temu katedra Świętej Trójcy. To nie tylko największy kościół na Kaukazie, ale w ogóle trzecia co do wielkości świątynia prawosławna na świecie. Jednym z jej fundatorów był właśnie Iwaniszwili. On od lat budował sobie wizerunek mecenasa i człowieka religijnego, mówi Maciej Musiał. To on tworzył taki trochę obraz siebie jako takiego udanego biznesmena, który właśnie, skoro on umiał się dorobić na przykład majątku, no to w takim razie Gruzja pod jego rządami też będzie taką krainą mlekiem miodem płynącą. Natomiast polepsza się, co by nie mówić, ta stopa życia, natomiast nadal większość Gruzinów, jeśli spytać w tych badaniach opinii publicznej, no to jednak większość podkreśla nadal te problemy ekonomiczne, kwestie bezrobocia, czy wysokości właśnie płac, czy wysokości emerytur. Ale to jak i gdzie majątku dorobił się Iwaniszwili budzi wiele kontrowersji. Syn biednego górnika w kopalni rudy manganu był zdolnym uczniem, skończył studia, a nawet zrobił doktorat z ekonomii. Majątku dorobił się, gdy rozpadał się Związek Radziecki. Tak jak większość oligarchów rosyjskich, skorzystał na rozkradaniu państwowego majątku. Założył też jeden z największych banków w Rosji. Potem miał sieć aptek i sieć hoteli w Moskwie oraz udziały w Gazpromie i Łukoilu. Majątek lukował w nieruchomościach i dziełach sztuki. Skupował m.in. płótna Picassa. Miał rosyjskie obywatelstwo i działał głównie w Rosji. U progu XXI wieku przypomniał sobie o gruzińskich korzeniach i wrócił do dawnej ojczyzny. Wszedł tam do biznesu, a potem polityki. Ale jak mówi były polski dyplomata w Gruzji, Marek Reszuta, niejasne rosyjskie interesy ciągną się za Iwaniszwilim do dziś. W 2008 roku, kiedy Rosja napadła na Gruzję, okazało się, że w tym samym czasie Bidzina Iwaniszwili miał udział w firmach zbrojeniowych, które dostarczały broń dla armii rosyjskiej, która napadła na Gruzję. I takich obszarów jest dużo. Wiele z firm, które on niby sprzedał, jak później można poszukać w KRS-ach rosyjskich czy też pośledzić, okazuje się, że one pozostały pod jego kontrolą poprzez spółki na, w offshore'ach, na Wyspach Dziewiczych chociażby. Iwaniszwili był już raz w latach 2012-2013 premierem Gruzji, ale potem wolał wystawiać na to stanowisko zaufanych współpracowników. Kierował też swoją partią, ale wolał jednak sterowanie nią z tylnego fotela. Zdaniem ekspertów tak będzie i teraz. Według danych Centralnej Komisji Wyborczej wybory wygrała rządząca partia Gruzińskie Marzenie. Prezydent, opozycja mówią, że wybory zostały sfałszowane. Gruzińska prezydent Salome Zurabiszwili i liderzy opozycji wzywają Gruzinów do udziału w demonstracji. O tym już mówiliśmy od godziny 16 czasu obowiązującego w Polsce. W centrum Tbilisi zbierają się wszyscy ci, którzy nie uznają wyników sobotnich wyborów parlamentarnych. Kibicujemy aspiracjom demokratycznym, atlantyckim i europejskim Gruzji, powiedział w Bredzie szef polskiej dyplomacji. Zresztą temat napiętej sytuacji w Gruzji był omawiany przez ministrów spraw zagranicznych Polski i Holandii podczas dwudniowej wizyty Radosława Sikorskiego w Królestwie Niderlandów. Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że proces wyborczy w Gruzji budzi wątpliwości. Można ocenić, że nie był on w pełni demokratyczny. O sytuacji w Gruzji, w Tbilisi jeszcze będziemy mówić. Zachęcam do pozostania z nami. Mówiliśmy dziś w audycji m.in. o na razie zapowiedziach zmian w badaniach medycyny pracy. Chciałem się odnieść do głosu słuchacza, który wspominał o dyskryminacji z powodu brania L4, żeby ten pan sobie przeanalizował, ilu ściemniaczy wykorzystuje sobie L4 na branie urlopu, domorosłe remonty i tym podobne rzeczy. I nie dziwmy się, że pracodawcy wprowadzają coś takiego jak premia frekwencyjna, ponieważ część tych zwolnień L4 pachnie ściemą na kilometr. 2 dwójki i 7 trójek, czekamy na kolejne państwa sygnały. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ciekawe, ile z Państwa potwierdzi, że to właśnie akurat jest syndromem, przejawem zdrowia. Sezon na zimne kąpiele rozpoczęty, tak było przynajmniej w ten weekend w Gnieźnie. Około 100 osób ze Stowarzyszenia Królewskie Morsy wspólnie zanurzyło się w jeziorze. Czy warto jesienią, szczególnie zimą, kąpać się w jeziorach, rzekach czy nawet w morzu? To i co to daje? Sprawdzał Rafał Muniak. Oczywiście rozpoczęcie sezonu 2024-2025. Uważam za otwarte! Chociaż to już końcówka października, to plaża nad jeziorem Winiary w Gnieźnie zaroiła się od osób w strojach kąpielowych. Na dole było mi cieplej, a tu było mi chłodniej. Bo to właśnie teraz rozpoczął się dla nich sezon na morsowanie, mówi szef Stowarzyszenia Królewskie Morsy Gniezno, Waldemar Rychert. 13 stopni powietrza, 11 woda, czy za ciepło? Jeżeli chodzi o temperaturę powietrza, troszeczkę tak, nie są to idealne warunki. Natomiast morsowanie już zaczynamy od temperatury wody 15 stopni, więc już możemy spokojnie zacząć sezon i korzystać z korzyści, które dają kąpiele w zimnej wodzie. No i chętnych, jak zresztą co roku, nie brakowało. Na plaży pojawiło się około 100 osób. No i jak wrażenia po wyjściu super, z wody? Super, super wrażenia. Jaka woda? Zimna. Dlaczego pani morsuje? Po co? Dla zdrowia. Odkąd zaczęłam morsować, nie choruję. A jak pani długo morsuje? 3 lata. To jakie wrażenia po wyjściu z wody? Idealne, tak jak powinny być. Ale już się zaczyna chłodniej i czekamy na mrozy. Ja już 8 sezon. Takie efekty morsowania są, że na przykład jak jestem przeziębiona, bierze mi jakaś infekcja, wystarczy herbatka z cytryną i z miodem. Jeden dzień w łóżku i do widzenia, choroby nie ma. Czyli zwolnień z pracy pani mi nie bierze pewnie? Nie, niepotrzebne. Widzę, że pan tak biegnie. I... No woda dzisiaj bardzo ciepła była. Czyli tak. Co, warto już zacząć morsowanie? Warto, pomalutku już tak warto w tym 4 lata. Są duże efekty, nie choruję i jest bardzo dobrze się czuję. Pytam też obserwujących na brzegu. Pan się nie kąpie? Nie, chyba w udarach, nie da rady. Trochę można pozazdrościć im tej kondycji? Oj, na pewno tak. Super. Dzisiaj tak, jestem pierwszakiem. Pierwszaki to osoby, które do zimnej wody w jeziorze weszły pierwszy raz. Bardzo fajnie. Pani wyszła z wody, pani tak trochę marznie tutaj pewnie, co? Nie. Przytrzymuje pana? Nie, no czuję się bardzo dobrze. W ogóle się nie bałam. Jest bardzo miła grupa, fajni ludzie. No co pani liczy? Ogólnie jestem zdrowa, ale chciałabym być właśnie bardziej silniejsza. I co, warto już teraz zaczynać hartowanie? Jeżeli ktoś pierwszy raz chce spróbować morsowania, to tak, jest to najlepszy moment, dlatego że 11 stopni to jeszcze jest bardzo komfortowa woda, więc jeżeli ktoś chce się zaadaptować do później tych jeszcze niższych temperatur, to w tym momencie można zacząć. Natomiast nie jest to warunek konieczny, bo również zimą, gdzie temperatura wody będzie miała około 1-2 stopni, również można rozpocząć, tylko wtedy trzeba się troszeczkę inaczej przygotować. My tu jesteśmy, żeby w tym pomóc. No właśnie, ale czy te 11 stopni to już jest ta woda, która no, powoduje to, że nasz organizm się hartuje? Nie ma na to badań naukowych, natomiast doświadczenie wieloletnie morsów pokazuje, że tak, woda poniżej 15 stopni już powoduje wzrost odporności. Może nie na choroby, ale na pewno to, na tolerancję na zimno, więc te chłodne dni teraz jesienne, które się zaczynają, dużo lepiej znosimy niż osoby, które wygrzewają się w przegrzanych chociażby biurach czy mieszkaniach, bo to jest szkodliwe, a nie zimno. Najmłodsze morsy w Gnieźnie mają około 3 lat, najstarsi około 93, a Stowarzyszenie Królewskie Morsy Gniezno spotyka się na wspólnych kąpielach aż kilka razy w tygodniu. Sezon morsów potrwa do wczesnej wiosny. No, oczywiście, jeśli nie będzie, za przeproszeniem, zbyt ciepło. Morsowanie oczywiście odradza się osobom z problemami kardiologicznymi. Ciepła kołdra, a my tak wskoczyć i się rozgrzać jeszcze jesienią. Wracam do siebie. Zabieram cię, ale długo idę, długo. Kusi mnie diabeł w kobiecej skórze. Chce mnie podrzucić, ale w odwrotną stronę.

Makroekonomiczne podsumowanie dnia i Jagiełowicz Marcin. Dzień dobry. Raz jeszcze. Polska może wyemitować obligacje na obronność. Tak stwierdził w rozmowie z agencją Reutera minister finansów Andrzej Domański. W tym samym wywiadzie stwierdził, że Unia Europejska nie zgodziła się, żeby wydatki na ten cel wyjąć spod procedury nadmiernego deficytu. Przypomnijmy, Komisja Europejska uruchamia taką procedurę, kiedy deficyt przekroczy 3% PKB krajowego budżetu. Czy Wigilia Bożego Narodzenia będzie dniem wolnym od pracy? Minister rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapowiedziała projekt ustawy w tej sprawie, choć ma to być projekt poselski, a nie rządowy. I co ważne, ma dotyczyć już tej najbliższej Wigilii. To świadczy o mało poważnym traktowaniu obywateli i przedsiębiorców. Tak mówił na naszej antenie główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, Łukasz Kozłowski. Funduje nam się dyskusję na temat wprowadzenia takowego dnia wolnego na 2 miesiące przed tegorocznym Bożym Narodzeniem. W sytuacji, kiedy firma ma zaplanowaną logistykę, zaplanowane dostawy, zaplanowane grafiki czasu pracy, biorąc uwagę na przykład okresy rozliczeniowe czasu pracy. Łukasz Kozłowski stwierdził, że jak najbardziej wchodzi w grę dyskusja o samym dniu wolnym, który mógłby być choćby odrabiany innego dnia. Przypomniał, że już teraz wiele sklepów jest czynnych w Wigilię tylko do południa, a krótszy czas pracy to norma też w wielu innych branżach. Minister Dziemianowicz-Bąk mówi z kolei, że propozycja to odpowiedź na prośby zgłaszane od lat przez polskie rodziny i że każdemu należy się 24 grudnia dzień wolny. Volkswagen zamknie w Niemczech 3 fabryki. Taką informację przekazali dziś związkowcy przed kolejną rundą rozmów o układzie zbiorowym pracy. Największy producent samochodów w Europie od wielu tygodni prowadzi negocjacje z pracownikami, ale zwolnienia są pewne. Niegdyś potężny koncern, dociskają teraz koszty pracy, energii, konkurencja z Azji czy słabnący popyt. Wszystko wskazuje na dalszą eskalację konfliktu między protestującymi pracownikami Volkswagena a zarządem grupy. Ten jest pod silną presją, bo musi ciąć koszty, by pozostać konkurencyjnym. Volkswagen ma łącznie 10 fabryk w Niemczech. Szefowa Rady Zakładowej Grupy Daniela Cavallo powiedziała, że żadna z nich nie jest bezpieczna. W środę firma i związkowcy spotkają się na drugiej rundzie negocjacji w sprawie układu zbiorowego pracy. We wrześniu Volkswagen anulował gwarancję zatrudnienia, która obowiązywała od ponad 30 lat. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Przypomnijmy, koncern Volkswagen zatrudnia w Niemczech około 120 tysięcy osób. Ceny gazu rosną i biją 9-miesięczne rekordy. Na giełdzie w Holandii, czyli najważniejszej w Europie, megawattogodzina gazu kosztuje teraz ponad 42 euro, a to znacznie więcej niż niedawno jeszcze prognozowali ekonomiści. Według nich zobaczymy spadki dopiero w przyszłym roku, a cały czas nie wiadomo, jak będą wyglądać tarcze osłonowe. Od lipca nie są już mrożone m.in. ceny wspomnianego gazu. Kończymy jeszcze notowaniami walut i giełdą. Za franka płacimy 4,65, za euro 4,35, funt kosztuje 5,22, dolar 4,02 zł, a WIG20 poprawił wczorajszy wynik tylko o 0,02%. Rano głównie na północy uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Jutro w ciągu dnia pochmurno, miejscami deszczowo, wiatr słaby, nad morzem umiarkowany. No i na termometrach nie jest źle, od 11 stopni na wybrzeżu i pogórzu do 16 na Dolnym Śląsku. W audycji zastanawiamy się, czy jesteśmy świadomi zagrożeń, poruszając się w świecie cyfrowym. 10 lat temu weszłam w jednej ze stolic europejskich do salonu perfumeryjnego znanego na całym świecie. Tam było wszystko. I po niespełna minucie przyszły do mnie na telefon oferty, przy czym nie byłam podpięta do internetu i transmisji danych. No co, zeskanowali moją siatkówkę, także wiedzą wszystko, co chcą. Przesyłają sobie dane, lokalizują telefon. Ja no właśnie, jak to jest z tą naszą ochroną w świecie wirtualnym, w świecie cyfrowym, który już realnie się poruszamy. Chronimy PESEL, adres mailowy, numer telefonu? Ja mam książkę telefoniczną, nie tak starą, spis telefonów mieszkańców z imieniem, nazwiskiem i adresem. Co się stało, że aż taka zmiana nastąpiła? Co to się stało tak ogólnie na świecie, że całkiem to funkcjonowało, a teraz jest zabronione? 4 litery. RODO. Całe to RODO, całe te przepisy unijne, to jest wszystko pis na wodę. Sam miałem taki przypadek, że była taka ewidentna próba i kontynuowałem tą rozmowę z SMS-ami, żeby mieć właśnie dowód na to, że to jest ewidentnie próba wyłudzenia moich danych do konta bankowego. Zgłosiłem to na policję, oczywiście co policja powiedziała, to nie nasza sprawa, bo do przestępstwa nie doszło. Jak dojdzie do przestępstwa, jak panu coś okradną, to wtedy pan się zgłosi. I to jest absurd tego wszystkiego. Ach, bym to już gdzieś kiedyś słyszał. 2 2 7 3 numer telefonu. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo 71335 drogą SMS-ową. Czy jesteśmy świadomi zagrożeń, poruszając się w świecie cyfrowym? Co konkretnie robimy? No i jak dbamy także o nasze zdrowie w kontekście zmian medycyny pracy? 2 2 7 3. Lubię takie jak ty przestrzenie, otwarte bez drzwi. Lubię ciebie w zieleniach, w ciepłe dni. No i jeszcze lubię to słońce na plecach czuć. Dobrego jedzenia talerz dzielić na dwóch. Lubię nie spać z tobą, dlatego dziś wyśpij się bąbelek, na zapas śpi. Pewnie zaraz będziemy płakać, kto te puzzle układa, ten wie. A ja przecież tak niewiele chcę. Nie chcę wiele, słońce i zieleń. I żebym mógł kołysać siebie do snu. Nie chcę wiele, słońce i zieleń. I żebym mógł kołysać ciebie do snu. Kwadrans pozostał do godziny 19:00. Pierwszy kraj w Europie nie będzie miał publicznych mediów, konkretnie radia, bo telewizji publicznej i tak nigdy nie miał. Mieszkańcy księstwa Liechtenstein wczoraj zdecydowali w referendum o tym, że z końcem przyszłego roku przestanie obowiązywać ustawa o radiofonii i telewizji. Oznacza to, że 31 grudnia 2025 roku publiczne radio Liechtenstein przestanie istnieć w obecnej formie. O szczegółach Paweł Turski. O tym, że Radio Liechtenstein, które w eterze można jeszcze rozpoznać dzięki m.in. temu sygnałowi, ma zamilknąć, zdecydowało 1329 głosów. Tak mała różnica głosów nie powinna jednak dziwić. Mówimy bowiem o państwie, które liczy według najnowszych danych statystycznych tylko 40 tysięcy 32 mieszkańców. O państwie, którego krajobraz medialny wskutek kampanii dotyczącej likwidacji publicznego nadawcy zorganizowanej przez partię Demokraten pro Liechtenstein zostanie jeszcze bardziej zachwiany, mówi Carmen Dahl z Liechtenstein Press Club. Liechtenstein ma szczególną sytuację na rynku medialnym. Po likwidacji radia pozostanie tylko jeden duży prywatny gracz. To oznacza tylko jedno. Zaburzona zostanie wolność słowa, wolność prasy. Ale decyzję podjętą w demokratycznym głosowaniu trzeba zaakceptować. Podobnego zdania jest ministra do spraw mediów Sabine Muani. Jestem teraz na wszystko przygotowana, choć spodziewałam się innego wyniku głosowania. Likwidacja publicznego nadawcy jest niekorzystna zarówno dla dziennikarzy, jak i dla wolności słowa w kraju. Będzie trzeba podjąć decyzję, co dalej, ale mamy w zanadrzu plan B. Jak nieoficjalnie się mówi przy Sztedle w Vaduz, planem B miałoby być zapisanie istnienia publicznego nadawcy w innej ustawie niż ta o radiu i telewizji. O planie B nie chce jednak słyszeć deputowany demokratem pro Liechtenstein Erich Hassler. Prezentowane przez nas pomysły były jasne. Radio Liechtenstein kosztuje zbyt dużo i dlatego ma przestać istnieć w dotychczasowej formie. 4 miliony franków rocznie to niebagatelna suma. Gdy mówimy o planie B, to się z tym nie zgadzam. Nie taka była wola mieszkańców. Są przecież dostępne też inne rozwiązania. Tym głównym rozwiązaniem miałaby być prywatyzacja. Nikt zdrowo myślący w nią jednak nie wierzy, bo choć Radio Liechtenstein może się pochwalić 16-procentowym udziałem w rynku, to rynek reklamowy, będący w zasięgu rozgłośni, jest zbyt mały. W sytuacji, gdy wciąż za wiele o przyszłości nadawcy publicznego nie wiadomo, prezes zarządu Radia Liechtenstein, Jürg Bachmann, zapowiada, że radio będzie na razie działać normalnie. Jestem jak cały zespół rozczarowany wynikami referendum. Przez ostatnie tygodnie angażowaliśmy się w to, aby w referendum głosować przeciwko likwidacji. Stało się inaczej. Musimy czekać. Czekamy chociażby na analizę wyników, tak aby wiedzieć, co w naszym funkcjonowaniu nie podobało się mieszkańcom. Jeśli okaże się, że obywatelom nie podobał się układ programu, jego ramówka, to prezes zapowiada jego zmiany. Jeśli sama idea publicznego radia, program ma funkcjonować bez zmian, gdyż idea istnienia publicznego nadawcy jest czymś, czego nie powinno się tłumaczyć. W Liechtensteinie okazało się jednak, że tę ideę należy wyjaśniać, bo radio publiczne jest tutaj czymś nowym, tłumaczy dr Tomasz Milicz z Liechtenstein Institute. Wyniki referendum nie są zaskoczeniem. Obywatele, którzy pamiętają, jak państwo kupiło na początku wieku stację od prywatnego właściciela i zmieniło ją w nadawcę publicznego, mogą nie rozumieć, dlaczego mają utrzymywać coś, co nie przynosi zysków, a czasem wręcz przynosi straty. Do treści misyjnych i tak mają dostęp, bo odbierają z powodzeniem publiczne stacje austriackie, niemieckie i szwajcarskie. Więc po co ma istnieć coś, co kosztuje? Chociażby po to, by informować o sytuacjach kryzysowych, bo w Austrii, w Niemczech czy w Szwajcarii nikogo nie będzie interesować lawina w dolinie, w której leży ośrodek narciarski i wieś Malbun. Roli publicznego nadawcy są na szczęście świadomi politycy FBP, którzy zapowiadają, że nie pozwolą demokratem pro Liechtenstein oraz swojemu koalicjantowi VU zlikwidować radia. Zapraszamy do trójki. Audycja popołudniowa. 10 minut pozostało do godziny 19. Jak chronimy swoje dane wrażliwe, ale konkretnie adres mailowy, numer telefonu czy PESEL? 2273. Jakiś czas temu w aptece pobierałem leki na receptę cyfrową. I ta pani magister mówi do mnie, żebym podał PESEL. Więc ja tak po cichu, bo w kolejce chyba z 10 osób, mówię tak i tak. Ale ona mówi, że to za cicho, że ona nie słyszy, żebym głośniej powiedział. No powiedziałem głośniej, co apteka. Poznałem mój PESEL. I od tej pory robię tak. Mam kartkę, na kartce wypisany PESEL i kładę tak, że ona tylko widzi. Never feel the loss. Please don't worry. I'm not sorry. Not Tears for Fears. Muzycznie dziś w audycji popołudniowej mówiliśmy o początku sezonu morsowania. Mam na imię Sylwester i tak się zdarzyło, że w Sylwestra byłem w Walencji, a Walencja leży nad Morzem Śródziemnym i powiedziałem sobie, że w moje imieniny idę się wykąpać do Morza Śródziemnego. Nie była ta woda wcale taka ciepła, jak się wydaje. Następnie mam 5 marca urodziny i we Francji w Nicei też poszedłem się wykąpać i była lodowata ta woda. A jakoś w styczniu w Lizbonie też w oceanie morsowałem. Było całkiem fajnie. Ach, podziwiamy panie Sylwestrze, ale swoją drogą troszkę danych o sobie pan podał. Panie Sylwestrze, imieniny 31 grudnia, urodziny 5 marca. No dobrze, już kawałek weselu mamy.